Jimat punya cerita dengan judul Kamar Sumum. Sewulan iki aku mondok ing kos-kosane Mbah Prawiro. Campur karo kanca-kanca kuliah kang wis luwih dhisik mondok ing kos-kosan iki. Jarine bocah-bocah mondok ning daleme Mbah Prawiro kepenak, wonge gemati lan ditanggung ora bakal kaliren yen nganti transferan sangu durung teko. Oman yen duwe apa-apa mesti bocah-bocah padha diparingi. Kaya to jajan lan kadang kala bocah-bocah uga diparingi maem gratis. Kuwi sing marai bocah-bocah padha krasan mondok ing kene. Bocah cacah 15 kang mondok direngkuh kaya anake dhewe. Aku dhewe uga melu dadi krasan manggon ing kene. Kejaba kagawa saka watak wantune Mbah Prawiro sing gawe ayem ing atiku, kang tansah paring pitutur akeh-akeh marang aku lan kanca-kanca. Kahanan kos-kosan kang iyuk lan latare jembar uga sangsaya nambahi rasa krasan kabeh kanca-kanca kos sumadhuwur. Maklum rumangsa padha-padha lagi prihatin ngangsu kawruh ing pawiyatan luhur. Daleme Mbah Prawiro model omah joglo kang kaperang dadi telung bagian. Omah ngarep, omah tengah, lan omah buri. Omah ngarep lan tengah kuwi kang saiki tak panggoni karo kanca-kanca kos. Dene Mbah Prawiro manggon ing omah buri. Mbah Prawiro yuswane kira-kira wis nyandhak antarane 5 nganti 70 taunan. Najan wis sepuh Mbah Prawiro isih katon bregas. Saben isuk isih sregep tindak langgar lan resik-resik karangan omah. Ono mah buri Mbah Prawiro dikancani dening Yugeni kang duweni kajiban resik-resik omah masak abang lan umbah-umbah. Mbah Prawiro wis urip ijen. Duh, mulai kapan gone urip ijen? Wong senior-senior sing manggon ing kene sak durunge uga mrangguli Mbah Prawiro wis kaya sing saiki iki. Urip ijen tanpa anak lan uga tanpa Mbah Prawiro putri. Ya mung Yugeni kuwi kang saben dinane ngladeni Mbah Prawiro. Sewulan manggon ing pondokan iki aku sithik mboko sithik dadi luwih ngerti lan kenal lingkungan kiwa tengen. Lan ing pondokan iki kebeneran aku kebagian manggon ing kamar sisih ngarep, pas ing sisih tengene lawang ruang tamu. Kamarku ngadep mulon, adep-adepan karo kamar, mbuh kamari sapa. Wong wiwit aku teko nganti dina iki kamar kasebut tansah kuncinan lan aku durung nate mrangguli bocah kang manggone kamar kuwi. Mbok menawa sing nyewa pinuju KKN apa gek preiman aku ya ora mudeng. Nganti ing sawijining dina nalika padha cangkruk ing teras ngarep omah, aku sing isih kapitung junior takon marang bocah-bocah. Mas, sing nanggon kamar ngarepku kok ora tau ketok ya? Apa gek KKN po ya? Yo, saiki ora ngerti sejarah to. Sing nyauri Mas Jatmiko, mahasiswa teknik mesin, asli saka Karanganyar. Disambungi karo bocah-bocah liyane sing padha cekikian. Aku melu mesam-mesem banjur nyambungi. Sejarah apa to, Mas? Lho aku diceritani to. Bal, Jamal, kuwi diterangke, dijelentrehke masalah kamar misterius ben ora penasaran. Mas Jatmiko ora mangsuli pitakonku nanging malah kongkonan Mas Jamal. Sing lagi asik udut sedal sedul sneneng cak. Sing dikongkon malah nyedot rokok ing jeru-jeru banjur kebule disebul kenceng mendhuwur. Sinambi guyu ngatonake untune sing loreng-loreng ireng putih mergo kakean oleh seneng udut. Edul, mengko kowe nek bar tak critane aja njuk pindah pondan lho ya. Mengkono Mas Jamal mbukani critane. Lah emange ning apa to, Mas? Aku guyu. Lansang saya penasaran karo omongane Mas Jamal. Wis mal, langsung bae rasa kakean pertimbangan. Mas Jatmiko nyelani rembug. Kowe ngerti ra? Bocah-bocah banjur padha meneng karo nyomak nyamuk ngemil kacang godhok oleh aweh yugemi. Nalika Mas Jamal miwiti oleh cerita, aku go melu meneng ora nyauri pitakone Mas Jamal. Mergo pancen kuwi dudu pitakon kang kudu tak wangsuli. Kamar kuwi saben malam jelas pagi, Mas Jamal meneng sedelo karo ngrawu kacang godhok saka piring. Lampu kamare kae saben bengi tengah wengi sok murup dhewe. Banjur kadang kala keprungu suarane kaki tuwa kang rintik-rintik kaya-kaya lagi ana sing ditangisi. Bungi karo ngletisi kacang. Padahal kowe ngerti ora? Kamar kuwi gerah kuncine ora tau dibuka. Tutuke karo nyeleh kulit kacang kang ana gegemane ing asbak rokok. Ah, apa sampean ora tau nginten saka jendela to, Mas? Takonku penasaran. Aja nek nginten saka jendela, wong arep nyedak wae wis mriding kabeh iki. Apa meneh jendela kuwi ora tau dibuka? Kowe wis ngerti ora? Ning awon sing biasane mbok liwati yen arep padus kae. Ada kuburan cilik. Teni wong. Ah, mosok. Ya kowe apa ora tau mambu menyan lan kembang kuburan yen liwat tawon to. Ya kadang kala mambu aku, pancen tak akoni dhewe. Kadang kala aku sok-sok mambu menyan diobong lan arume kembang kenanga yen pinuju liwat tawon. Ning kuwi tak anggap perkara kang biasa tumrape daerah ing Jawa kang pancen kebudayane, kejawene sih kuat. Lah yo kuwi biasane anggar bubar magrib dina Selasa, mbuh Selasa wage, mbuh Selasa paing, kuburane kuwi dicausi darang. Jur kuwi maksude opo? Ayo mbuh. Aku mung unjal ambekan karo ngira-ngira ing jero batin. Pembah prawira kuwi ngono kesugihan yo. Nek saumpama iso gek-gek oleh loman maringi panganan bocah-bocah iki nemu karep. Bocah-bocah arep dienggo wadal utawa tumbal. Termasuk aku sing wis melu ngrasake pawe wae. Krungu cerita ana bocah pondokan sing mati dadak apa tumbale mengko jupuk saka anak turunku ya. Mikir tekan semono aku banjur nyoba takon marang bocah-bocah kanthi swara lirih kuatir yen krungu dening Mbah Prawira mundak dadi kendro. Pesan Mbah Prawira ngono pesugihan. Hus, ora waton kuwe kuwi gerane ora to e. Wong bae kuwi sregep ning masjid kan talilan lho. Mas Jatmiko sing kegolong paling senior kang mangsuli pitakonku. Sorry Mas, sorry. Aku rumangsa salah karo pitakonku kang setengah bakwo. Bubar oleh cerita saka kanca-kanca, aku malah dadi sangsaya penasaran, pingin mangerteni cerita kang sejatine perkara kamar suwungku. Esok kuwi aku pinuju ora ana kegiatan ing kampus. lan kok ya pas kebeneran udane ngreceh kawit subuh nang. Tak sawang menjaba langite sajak isih peteng, lan ora ana tanda-tanda yen udan bakal terang. Kamangka wis jam 09.00. Weteng wis krasa luwe mergo durung sarapan. Arep metu golek sarapan kesandung dening udan ngreceh. Aku banjur odo-odo masak mie kanggo ganjel weteng semep kluwen. Kesempatan iki mesisan tak mbuktekke omongane bocah-bocah wingi kae. Jare ing pawone Mbah Prawira ana kuburane. Tiwas kebeneran kahanan pawon nalika kuwi lagi sepi. Yugemi sing biasane jamyah mono gek masak sajake durung teko pasar mergo kepotok udan saengga ora bisa ndang balik mulih. Karo ngenteni banyu ing panci umuk. Aku milang-miling goleki sing sisih endi kuburane kuwi. Ing angen-angenku, kuburane kuwi wangune ora adoh karo kuburan-kuburan ing pemakaman umum ngono kae. Paling ora ana tanda-tanda yen iki kuburan. Mbuh patok, mbuh jubine pawon kang digawe rada dhuwur lan wangune digawe kotak ngono wae. Lah nanging aku kok ora mlandhi ciri-ciri kang kaya mengkono kuwi ing pawon iki. Saubenge pawon prasasat wis tak plesik. Tekan pojok-pojok pawon uga wis tak jenglengi. Ning meksa ora ana tanda-tanda kuburan kuwi. Bocah-bocah iki paling bernaku si aku. Meden-medeni aku paling wae iki. Ngetosi napa, Mas? Astagfirullahaladzim. Aku njondil kaget nalika ujug-ujug Yugemi wis nyadek ing lawang pawon karo isih nyangking kranjang wadah lonjone. Anu kok kodok yu? Saurku sak kenali mergo kaget karo kemeden yen nganti keruan menawa sejatine aku lagi goleki kuburan. Yugemi nyeleh kranjange ing dhuwur meja karo nyauri. Kodok panjeneng, Mas. Teniki-niki ngrecawang di wanten iku, Mas. Kados bangkak usane mlebet priya, Kak. Yuyu, niki wau kula nembe godhok kemi. Lah kok wonten kodhok mlebet saking mriku niku kok. Kula gusah malam lajeng mriki niki. Aku gawe cerita goro kanggo nutupi rasa kuwatirku. Aku banjur ngrampungke gawe ni godhok. Sunjun, selamat. Ujare Yugemi karo nudingi sisih ngisor meja kompor kang ginawe saka cor-coran semen. Nggih, Yu, matur suwun. Aku banjur ndeleh panci tilas nggonku godhok mi ing ngisor meja. Nalika ndeleh panci kuwi mripatku nyawang ana bendukan cilik. Dawane kurang luwih bangsa mung 30 sentiman. Bendukan kuwi mujur ngalor ngidul. Ing sandinge ana kendhi cilik sing wis bleduken. Uga ana pengaron cilik sing biasa kanggo bakar dupa. Lan sing gawe aku rada gragapan. Aku gomrangguli sisa-sisa kembang lan rajangan pandan wangi kang biasa kanggo nyekar ing sarean. Aku babar pisan ora ngira yen sing tak goleki jebul papane malah ana ing isor kompor. Bocah-bocah jebul ragowo. Apa kuwi maksud dikarepe kuburan dening bocah-bocah lho? Aku benerake omongane karo kanca-kanca. Karo ngrahapi indomie rebus ing jero kamarku. Sakuntara kuwi udan ing jaba wiwit triwis-triwis tekone, lan langite wis rodok padhang sithik. Senajan tatip lan hidup kadang kala isih biar-biar saut-sautan ing angkasa. Panyawangku tak sawatake marang lampu Merkuri PLN kang isih murup mergo kasinuan mendung. Dene pikiranku mbleyang gagas bendukan cilik ngisor meja kompor mau. Saumpama bener kuwi kuburan, kok dalane lan wangune gursak mono? Ora kaya kuburan-kuburan biasane ngono kae. Yen gursak mono kuwi pantese rak kuburan kucing. Kaya biasane yen aku ngubur kucing sing mati ning omah ngono kae. Lain, yen kuburan kucing kok nganti diramut kaya mengkono. dadak dibakar menyan, dirane kendi, lan kembang koyo paprape kuburane wong mati. Angen-angenku ya gurumung tekan semono. Lan ora arep golek sisik melik apa sing sak bener sing sumimpen ing sor meja kompor kuwi. Mergo sing ndah paling ngerti mestine yo Mbah Prawiro dhewe. Saumpama aku arep nesik ya mestine ora sopan lan mundak malah gawe perkara sing ora-ora. Arep takon yugemi yo nek wonge ngerti. Yen ora ngerti terus malah banjur tekon marang Mbah Prawiro. Harap malah padha wae alias sami mawon. Mengko dadini nanging jen dasare aku wong pengin serba tau yo isih meksa ana prasa penasaran ing jero atiku sepisan perkara kamar suwo ngarep kamarku kuwi lan saiki malah ketambahan kuburan cilik. Bali rodok kewengen mergono kegiatan ing kampus tekan ngomah meh wis jam roasan melebu kamar langsung letak ing kasur tas gawanku anggir tak deleh bruk ngono wae ing sisih depan arep adus isih aras-arasen arep mengko-mengko wae karepku sajan awak rasane pliket kabeh mergo saking keselku ora krasa maus liyuh aku keturon ngono wae. Kaya wong kaget saka rumangsaku kaya ana wong kang bugah anggonku turu pawongan kuwi kanggo sandangan beskap lan koni ireng wulung praupane kereng merbawani lan nyiket keris aku digetak lan dibisu arep dipateni mergo saka wediku aku bengok-bengok jaluk tulung aku lenger-lenger ing dhuwur dipan karo nata ambekan sih munggah nebun kerden. Tidak mergo aku kekeselan wae menawa arep neruske turu meneh wis kagol aku banjur metu kamar arep adus wae mergo wis ra betah karo rasane awak kang pliket kabeh nalika ngliwati lurung pawon mak prinding gitokku mengkorok kelingan kuburan cilik ing ngisor meja kompor apa meneh sajae lagi bar disekar sebab gondone kembang lan menyandulek irung senajan atiku ada cilik lan jantungku deg-degan meksa tak wanek-wanek bayi selamat aku turuni Nabi Adam golongane manungsa kang luwih pinunjul tinimbang makhluk-makhluk liyane selamat alhamdulillah bebas saka gangguan batinku nangku bubar adus aku iso merem sithik saiki ne adikku wis ora keder meneh. Ora ana apa-apa tiwas aku kewedan iki ucapku lirih karo nglirik pernah ngisor meja kompor mangsa mengkono olehku mlaku ya rada tak gawe cepet piye-piye ing jero ati ya isih ana rasa wedi-wedi sithik. Naliko arep mlebu ing ruang tengah jangkahku kandhek sak naliko jantungku kaya wis pedhot-pedhoto awakku lemes sakal, arep jumbangkah wis ora kuat, arep bengok tangen bisa. Kul meripat kang isih melolo nyawang pernah kamar suwun. Aku kaget kapirungan, mergo saiki aku nyekseni dewi. Dene kamar suwung kuwi lampune katon murup, katitik saka selas-selane bolongan angin-anginan ing dhuwur lawang. Ana cahya lampu kang cumlorot metu. Lan sing gawe aku sangsaya wel-welan mergo saka jero kamar keprungu swara tangis mingsek-mingsek. Aku mung ngadeg ngejegret nganti sawetara wektu ing lawang butulan. Suasana kang sepilan peteng sang saya gawe keder atiku. Aku meneng karo bermimil dungo ing jero ati. Saenggo sithik mboko sithik aku wis iso ngendhalekne atiku. Hambekanku sing krenggosan mergo weden campur kaget wiwit atur meneh. Otot dalungku kang lemes wiwit ana kekuatan meneh. Getihku wis ora ser-seran lan wiwit ana tonik kewanen ing jero atiku. Kaya ngono ing bisik atiku. Pelan-pelaninku sang saya kandel. Apa meneh bareng kelingan karo rasa penasaranku kanggo bedah misteri kamar suwung sing sak suwene iki mung dadi pitakon kuwi jero atiku. Alon-alon aku mlaku nyedhaki pernah kamar suwung kuwi. Mlakuku sengaja tak gawe jingkat-jingkat. Tamriye, ojo nganti ana sing krungu lan jugarake anggonku arep mecahke misteri kamar suwungku. Nalika wis cedhak, aku banjur nyoba nginceng saka bolongan kunci. Nanging, aku anyurupi apa-apa ing jero kamar kuwi, kejaba mung katon dipan kang dilambari sepri putih. Sawetara kuwi swara tangis isih keprungu saka jero kamar. Aku nyoba ngliling goleki pernahe swara kuwi. Nanging tetep wae aku ora bisa mranggui sapa kang nangis sesenggukan kasebut mergo winatesi bolongan kunci. Arep nungak saka dhuwur lawang ora gaduk lan emane ora ana barang kang iso kanggo ancik-ancik. Arep njupuk kursi samar yen mengko malah gawe glodhakan. Sigane aku mung neruske oleh nginceng saka bolongan kunci. Alah cahyu, kaya nganti semono oleh ngutegel ninggalke aku. Banjur soapan oleh arep balik meneh. Aku tansah ngenteni tekamu nganti sok kapan wae. Kamar iki yo kur kuwe sing iso mbuka cahayu. Ya mung kuwe kan nyekel kuncine. Semono ku atiku. Keprungu swara penangsan saka jero kamar kuwi diselani karo tangis mingsek-mingsek. Yen tak gatekke swara kasebut jelas yen suarane wong lanang. Lan kaya-kaya kok suarane menter karo suarane Mbah Prawiro. Apa yo kuwi suarane Mbah Prawiro? Wis ora sabar meneh pingin buktekke apa kang dadi wadine kamar suwungku. Tanganku nyandak gagang lawang banjur tak untir alon-alon arep tak buka. Nalika tak rasa wis cukup nggonku nguntir banjur lawang tak surung. Nanging durung nganti lawang mengo ujug-ujug keprungu swara sendal diseret ing jogan. Lan sajake ana pawongan kang arep tuju ing ruang tengah iki. Kagean aku ngecune gagang lawang lan banjur setengah mlayu mlebu menyang kamarku. Banjur etok-etok turu karo sih masang kuping. Nganti males aku keturon ngono wae. Tangi-tangi wis jam pitu. Srengenge wis mangkring ing selas-selane pangwit jambu kluthuk. Manuk perenjak pating suwet, ngoceh rame banget ing kebonan. Aku gage-gage menyang jeding. Adus kebiar kebiur terus siap-siap mangkat menyang kampus. Gendo iki sih ono kegiatan kang kudu tak tekani. Jadwale jam 8 esuk. Bubar dandan sak pantese banjur metu kamar siap mangkat. Ora lali ngunci kamar. Kerenan to, Nak. Mbah Prawiro ujug-ujug wis ngadeg ing mburi kula nyapa aku. Kamangka rumangsaku mau ora ana sapa-sapa ing ruang tengah iki. Aku mangsuli karo rada kaget. Nggih, Mbah. Lah iya to, Nak. Nek film niku mbok pun dalu-dalu to. Dalem bidal rumiyin nggih, Mbah. Mbah Prawiro mantuk-mantuk sinambi ngulati aku karo penyawang sing rada aneh. Aku banjur mlaku mecahi lurung tumujuin dalan gedhi. Atiku sih gojak gajek mikir ke panyawangi Mbah Prawiro iki mau. Apa Mbah Prawiro ngunangi oleh kuminjen kamar suwun mau bengi apa piye yo? Kok penyawangan ini sajak nemu tekes sing kepiye ngono? Sing gale gole atiku, hatinku, mergo ngalamun lan kagowo ati gore. Aku nganti kurang payet mau ngulati dalan ngarepan. Naliko arep minggok metu saka lurung, aku rang waske yen saka ngarepan ana pawongan numpak sepeda unta kang uga arep minggok mlebu warung. Apa salah-salah-salah? Pawongan lan sepedae nyungsep ing pager hidup rego ngendani aku. Aku kang rumangsa salah banjur agi-agi nututi sak perlu aweh pitulungan. Wah, kapunten nggih, Mbah. Aku njaluk ngapura marang pawongan sepuh kang mengkurep semampir pager lan kebrukan sepeda. Aku nyandak sepedae terus tak jagangake banjur arep genti nulungi wong sing duwe sepeda. Nanging saeba kagetku, jebul pawongan kuwi Mbah Prawiro. Jangkahku kandhek lan domblong nyawang Mbah Prawiro kang pringas-pringis karo nyekeli boyoke. Lah kok Mbah Prawiro? Lah terus sing tak pamiti mau sapa? Kaget pura karu-karuan, bingung rasane atiku. Ning crita iki kawit seprene urung bisa kawiyak. Sapa sejatine Mbah Prawiro? Lan ana apa ing sakjroning kamar suwung kuwi? Aku durung mangerteni nganti saiki. Semene crita saka aku bersama tim Jimat.